зараз хочу знову таке виконати пісню Сковороди «Всякому городу нрав і права». Всякому городу нрав і права, всяка іміє світ голова. Всякому серцю своя є любов, всякому городу світу світ скаков. Там ні ж одна тільки в світі дума, там ні одна лиш не йде з ума. Петька хитрець у глипанській трет, Петька купець під аршином все лжет. Тот строїть дом свій на новий манір, той весь в процентах, пожалуй, повір. А мені ж одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не йде з ума. Той непрестанно стяжає ґрунта, сей іностранник заводить скота. Ті формирують на ловлю собак, всіх от гостей дом тріщить, як кабак. А мені ж одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не йде з ума. Строїть на свой тон юриста права, з диспут студента тріщить голова. Тих би спокоїть Венери Амур, всякую голову мучить свій дур. А мені ж одна тільки в світі дума, як би до смерти не вижить з ума. Смерти страшна, замашна, як осо, ти не щадиш ані царських власов. Ти не глядиш, де мужик, а де цар, все жереш, як ту солому пожар. Хто ж на твою плює гострую сталь, той, у кого совість, як чистий кришталь.